Welkom in Jazz Meeting. Shaking the Tree van Peter Gabriel en Yusuf Noor. Peter Gabriel kennen we ook natuurlijk van Genesis. Hij was de zanger en muzikant en de brein achter Genesis. En Yusuf Noor kennen we ook van Seven Seconds. Dat is een Senegalees zanger, muzikant en politicus. En de Noor had Peter Gabriel aangemoedigd om een lied te schrijven over vrouwenemancipatie. Het mannelijke establishment op te schudden in Afrikaanse en Amerikaanse instellingen. Nou, dat mag ook wel hier in Europa hoor. Ze zingen It's Your Day, A Woman's Day. Een prachtige tekst. En het wordt vooral op 8 maart gedraaid. En over Yusuf Noor, die komt in Herten begin het eerste weekend van juli bij het Afrika Festival. Dan hebben we Out of the Night van de SWR Big Band onder leiding van Sammy Nestico met Mark Gottfried, Frank Kuruc, Axel Koen en Decibel Badilla en Guido Juris. Het staat op More Than Just Friends. Dan hebben we Melody van Hussein Bekirov, een Oekraïense pianist, violist, componist, bandleider en hij is ook een paar keer genomineerd voor de Grammy. Met saxofonist Bill Evans, gitarist Frank Gambale, Michael Leek op de bas en drummer Dennis Chambers. En Melody staat op het album Freeway Deluxe. Reminis van Nathan East, bassist, en zoon Noah East. Hij is pianist en gitarist is de Koreaanse Jack Lee. Het is de eerste samenwerking tussen Nathan en Noah East, vader en zoon. Ze hebben ook nog opgetreden op het NAM en met het nummer Change the World. Dan hebben we hier, There, Up and Down, een nieuw lied van Italiaanse jazzgitarist, componist Roberta Tona. En we beginnen zo met Last Summer in Rio van Azimuth, de Braziliaanse band waar Ronda Snijders ook af en toe mee heeft opgetreden. Samen de eerste keer Azimuth met Bluey Incognito. En het staat op het album Marsa Passo. Last Summer in Rio, Azimuth en Bluey. Thank you. Oh, Out of the Night van de SWR Big Band. Het laatste nummer is van het uurtje Jazz Meeting is Road Trip van Cale Harris Jr. van zijn album Bridges uit 2024. En dan hebben we ook nog Breaking Out van New Cool Collective onder leiding van Benjamin Herman met zanger Mark Riley van Matt Bianco. Nicola Conte, hij is een Italiaanse discjockey en producent en gitarist. En het is een remix. Dan hebben we Seaside Story van jazzpianiste, zangeres en componist Carol Albert. Het nummer komt uit 2024. Let's Get Lost van gitarist Blake Aaron. Hij was onlangs in Nederland ook in de Cactus in Hengelo met de geweldige Nederlandse band The Pact. Hij begon zijn carrière als een LA-studio-muzikant, sideman. En hij maakte opnames en trad op met onder andere Philip Bailey van Earth, Wind and Fire. Ja, jammer dat we het gemist hebben. Dan Beyond the Horizon van de Amerikaanse gitarist Ken Navarro. Beyond the Horizon staat op het album It's Nice to Be With You. En we beginnen zo met All For You van trompetist Willie Bradley. Hij werd bekend doordat hij lid was van de James Brown Band. En featuring Walter Beasley, een saxofonist. Het is een radio edit. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en tot jazz. We gaan eruit met All For You, Willie Bradley. Thank you. this time. Packing up, shipping up, never change my mind. Said a lot of things, I know you heard it all before. Gotta spread my wings, this time. Packing up, shipping up, never change my mind. Been around this town, every street been up and down, going to explore. See me walking out this door, I'm thank you.